جگہ ہے یہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پہنچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پہنچ جاتے کیا جگہ ہے جہاں بتا پانچ جاتے ہیں چار ہے کوئی پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں تجھ سے دشتے رہے کے ہار پھرتے ہیں دشت صحبا کے ہار پھرتے جرم ہے نہ دوا کے

گیارہ گیارہ تیرہ ربیع النور شریف کو مدنی قافلوں کی زبردست تحریک ہے انشاءاللہ. ویسے تو سارا سال کرنی ہے سفر اپنے کو, خصوصیت کے ساتھیوں کے چھٹیاں آ رہی ہیں نا, تو اور ہمیں تو جشن ولادت منانا ہے اور خالی اپنے محلے میں ہی تھوڑی منانا ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. دوسرے علاقے میں جا کر مدنی قافلے کی صورت میں آپ کو جشن ولادت وہاں منانا ہے, وہاں اجتماع ذکرنات کرنا ہے, وہاں جلوس میں شرکت کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مدنی قافلوں میں کون کون انشاءاللہ گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور. میں کچھ نہیں, آج کا اجتماع جو ہے نا یہ ابھی پانچویں رات ہے, میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اجتماع آج مدنی مذاکرے کا. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ. نظر آ رہا ہے پاپا آپ تو ان کے علاقوں میں جب جا کر اجتماع کرتے تھے تبھی انہوں نے بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں, میدان میں اجتماع کیے ہیں جی پاپا. قافلے میں جتنی یہ آئے نا اس حساب سے ہاتھ شد نہیں اٹھے, تو اکیلے جائیں گے کیا؟ یہ دیکھو ہاتھ زیادہ نہیں اٹھے, پیچھے تو شاید ماشاءاللہ بھی سارے ماشاءاللہ گیارہ بارہ تیرہ ربیع النور مدنی قافلہ. کل قافلہ, کل قافلہ, کل نہیں بس آج قافلہ, ہاتھوں ہاتھ اور راتوں رات. تو دوسروں کو بھی تیار کیجئے اور قافلوں کی ریل پیل ہو جائے, یعنی اگر سینکڑوں مقامات پر آپ کے یہاں جشن ولادت ہوتا ہے تو ہزاروں پر ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ہزاروں پر ہوتا ہے تو لاکھوں پر ہو جائے, جگہ جگہ جا کر جشن ولادت کی دھومیں اپنے کو مچانی ہے خوب. میں نے ناطقانوں کو بھی عرض کیا ہوا ہے کہ تم سب چلے جاؤ قافلوں میں, انشاءاللہ میں ناطے پڑھوں گا اور نگران شورا کو روک لیتے قافلے میں, ان کو نہیں آنے دوں گا. ہم دونوں انشاءاللہ ناطے پڑھیں گے, مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے, ہم ہوں گے انشاءاللہ. ناظرین بھی قافلوں میں سفر کریں کوئی بات نہیں, ایسا ہوا تو ضرورت ہی مدنی چینل بند کر سکتے ہیں اپنا اگر سبھی قافلے میں سفر کرتے ہوں تو. نہیں وفا یہ ایک مبالغہ ہے, مدنی انہیں دیکھ لیں گے مبالغہ ہے, یہ تو ممکن ہے ہمیں آپ کو دکھانا ہے. تو انشاءاللہ آپ مدنی قافلے کے مسافر, اب آج بھی غالباً ناطقوں سے پیچھے ہوں گے جو پین لے لیں گے آپ سے مدنی قافلے کے لیے. آج تو میں نے نیت کی ہے کہ پین تو ٹھیک اپنے سمجھے, وہ تو گیارہ بارہ تیرہ کی, اور اگر بارہ ماہ تک ہر مہینے تین دن سفر کی پکی نیت کر لیں تو انشاءاللہ ان کو وسائل بخشش بھی دینی ہے میرے کو. سبحان اللہ, یہ ناطقوانوں کے لیے خصوصی شخصیات ہیں ہماری, خصوصی آفر ہے یہ. بس پتہ نہیں ہو یا انہیں خبر پڑی تو قافلے میں ماشاءاللہ. بابا ہمارے مدنی اسٹائی بھائی ہیں, یہ کہہ رہے کہ میں قافلے میں سفر کروں گا. سبحان اللہ, بلا کو مل گئی ہمارے نگران بابا مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے. وہ تو ناطقوں کے اوپر گیارہ بارہ تیرہ والے لے لو خبر کرو گے, ہمارے جنید بھائی بھی سفر کریں گے ان شاء اللہ. نات کو وسائل بخشش بھی, سبحان اللہ. مگر وہ ہر مہینے تین دن والا بارہ ماہ تک ان شاء اللہ, یہ شیخ جنید ان شاء اللہ بارہ ماہ تک ہر مہینے تین دن کی نیت پر انہوں نے وسائل بخشش لی. سبحان اللہ, ان کو بھی مدنی وہ پر ناطقوانوں میں شمار ان کا پر تو نہیں, ناطقوانوں کا شمار نہیں ان کا, اس لیے دینا چاہیے. سفر تو کرتے ہی ہوں گے تو چلو آپ کی سفارش پر دل جوئی دونوں کی ہو گئی. اور کوئی ناطقوان اس وقت تو انشاءاللہ ناطقوانوں کو بھیج رہے ہیں اس وقت, یہ جن کو روکنا ہوگا ہماری مرضی ہے, کل اختیارات لے لیے انشاءاللہ. جہاں جہاں مدنی قافلوں میں سفر کریں گے ہر جگہ ہمارا بھائی مصطفیٰ کی دھمے مچائیں گے انشاءاللہ.

سبا کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جوم و اہل ایمان عید میلاد النبی آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلے آؤ دیوانو چلو سب آمینہ کے گھر چلے نور سے بھر لائے داماں عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا یا نبی اپنی ولادت کی خوشی میں اپنا غم دیجئے طیبہ کے سلطان عید میلاد النبی عید میلاد النبی کا واسطہ اتار کو عید میلاد النبی کا واسطہ اتار کو بخش دے مولا رحمان عید میلاد النبی آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا داتا کی آمد ہے مرحبا مرحبا عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام غوثِ اعظم امام تقا ونو کا جلوائے شان قدرت پیلا ہو سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا خدمت کے خود سی کرے ہارا زام صفا جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے فیض سے جن کے لاکھوں عطاری بنے فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت تیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت لاکھوں سلام اللہ و